بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إمام بربهاري كو جماعة سيغنمي سوباسما مينكا ودي صحابوي alakara ka sabo na manu siba ma na fara ko jama'a a supasman ulude ulude be wole ko ahlus sunna ulude wole ko jama'a fara mogo mogo ni mam nani ke sabo la sabo be min ngani mam nani ko ma ko tila mogo filla ke bida fara ke bida du bala jere ye fili ani kri be be ta tasma ko la kan kisho ma ob ma kuma la ba yi wa dalala wa alu wa finar yamna uli yende ni ala sunna على كامل صلوات قوله اكو والضلاله واهلها في النار قلت لنا كبغا بنت تسمعكم ومي فيك انا كبغا بنت تسمع على كان كشام اما بكفرين ابصرك لي اكبغا تسمعكم قد اغف لي كافريان فازي فيك التوتيك لني فيني دابا موتي كافريان وإما بمغسية أفسد كيف ندو رب على على صصد ما تبي كافية حكمة فالبدع كو بدع نونو منو بدينا كنا يستطيع على حد سواء كبر جن من كان ونا تقول تكلني وفما تكلني بدع وكبر ما تمني وانك منها ما هو كفر كو بدع دو بينو ولي كافية كو كلا دو يا دو دينا كنا أبي مغا دينا تيجي كافية وبدع لا صاحبه مخلدا في النار وبدا قسم وكبا من التسمع كن وتبوا كن ولم تو تسمع كن لا كان كشام قال استغاثه بالاموات كنا فامن به دمنين سوف قبر جرا من به سانا سيسان دمنه منو كجرا لي قال قصر حقيقه لا قبر جرا ته متا دمنين سوف بس ابابه كنا كنت مغمنين كو قبر بسدلا وي كافريا kada ka yi kaburu tigi bla ala ka place la wa du'a il amwat an munu be suwele nu ko na pla dron ya karta tiyani oba ke kadira oba ke nu tal na dron nu ko na fin na lo ya chuan tiyani ya bu kadir jilani we suwele du ka ko na fila ka ku u deme o bela jere me mo ka dina tiyan kada ka tete ka itla ati kalama ki be yera le saraka lo والذبعي لغير الله ولمن كان تجري جه فين وراي متي على اني براجري بيداو دي ابي موت كافر يا فنام والنذر لغير الله ولمن ما دفلن تا فين وراي لاني على تي دي دفلن تا على دلا ني على اني كاني من كوماس ماكي ودي دفلن يوان يوان نغا مرويا تا دفلن نا يوانا ولي فلان غفاي ولو براجري كافر يا ودي فهذه بدع كفرية نونو منو جتراني كو بدع او دو كافر او دو منا بدع فلا فسرا كبقى وكنا كو دينة داري دو ويا سماء كاك دينة داري كمو الله سر نسرائي فيه كبرو كو يتورا كو جرالي كسر جرالي تي كمو سر ني اسرائي دو كادو دينة كنا ابقى جايلو كنا كو دينة را داري دو كسر كافر او دو دون بدع منو دو كافر او دو وكذا نفي أسماء الله وصفاته أبو تقول على ممتو فناكو أجيان وفنا كافرية على ممتو من فائر ما كأبوم على ممتو يلا كأقرار نيني على ميتي على كاليني ترى كاليني كما قال جهمية إنه فجهمية وفا تقامنا الذين يجهلون الاسماء والصفات جامعوا غتابل مي على تونا من تونو باب نغاري باب لا بوش وتسمع كفكاسي على كبنتي هذا كفر والعياذ بالله قومي فنافله كلا كان بتنا ما كافر يا دي kala man tununu koro min be ala no kene ga koro min bala uti jonoi wo gushi ga boye ka koro re na ko ko man tununu na ubara ka fala man tununu koro ma so woni ma e kafi ala kam kishama li anna wasfullah kana ga jamiyo ya ala man tun li anna laysa la asma'un wala sifat e ala ke na ko to ko tala man tun tala atoko min be ni o ga ko edu kota toye ya mangtu gen aboy kota mangtu abina fa go to kota la mangtu ra kana tala fa yakunu idan ba'duma obmani ala ni to ma yala mangtu tala ko ra kala re te sa worira to kota la mangtu tala ko ra nya te de pase fe fe mi to ka na kala mangtu ka na kala li anna al mawjuda la budda lahu min sifat kana ga fe mi be jagwala ko mangtu de kayala والذي ليس له صفات هو معذور فانني منقطلا قرئ قاتي انت نابي درا منقطا قالوا ولذلك قد قصصا حكم الائمه في تفسير الجهميه دون ابو يكريت بولي كفوجو جهميه وكاترودو جهميه كاتروي الذين قالوا قالا جهميه بافو القران مخلوق كو قران دان فني ala ga maka ko dan fen fajalu qur'an ko ye qur'an mine ko ke fen alladhi huwa kalamullah wa wahyu wa tanziru ala me qur'an ala ga wahyu do ala ga fen jigine no yo mine ko ka chigo disa ya alu makhluqa bil makhluqat ko ye qur'an ke ina fo dan fen to nyona kasra ala ga maka ko le dan fen ga maka in dan fen ko mala ga maka mi dan fen chigo di وتجد دافعي ربما لقى ما كان تاكو دافعي وقال حكم ان لو نتكلم قالت ما فاستبوه بالجمال في على كنا فوفن كنت من اتك الله ما اتك ما ولا جمادي بس كاتك ما لو لو قران من فلان على قران دنا كا دو كراو لا وافو على ما كان دافعي كا دو كراو لا وافو على منا يالا رما ما alaka kumakante alaka magan blane kadu kraula uruba alaka uruko go kurane go nyogana di kuma kore alaka ten kurugutu ya te kuma walladhi la yatakallam la yakun ilah ha kasra fami te kuma o te alayo na fara ko ala ala mangutu yela dafale tiga kuma di wori bara ka fi alay ma te kuma o kuma o konti alay قال تعالى على يرو ام سلفا قرنا قلنا لم قرا تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من هولي الى جبدا قوم موسى كما هو وكان مسرود لا موسى كف بك فرقل ما كانوا اي الى جبدا ويا كان مشيني مشي فرقل ما وغاسانو ويا ده يلك لا كان مشي راي مشي جميع فرقل ما لا فهم مشي راي لا بره بره ويا لا كتي دي له قوا Bukmana fa mangame ba le kule fa le mangame na fa misi tolu na ngamo tuga mina. Alam yarau annahu la yukallimu. Kuya le kuma se ga daga ya soro ka foko misi te ga kumu fe. Aya ala yarai mu ira sa. Ni ya masa ga kuma ubara ka foko ala te ala ka na kuma de. Ya dan de ka ba ko. Ala ko kuma se ga hakli soro tugo shila ka foko misi te ga kuma. To kuma kore jmai. Ni ala da ka ngamu ne. Kana kuma de. Ka ga tara tara jira ula. Basi ala ga kuma na ka ta tsara jode Qur'ani. Kuma ne ni masaka kuma ka san fa'i ala tadi. No masaka da ganya su shila. Wala yahdihum sabila. Wa tsaka u kana ka tsara jurla. Kana mi kenin tsara ci gode kuma ka. Ayin to ayin ke. O bara ka fa ala kun ka ga kuma di. Basi ala mi singa ala ga na boyin jume kuma baliya. فدل على أن الذي يتكلم لا يكون إله. ثم من أي باي لا كفر من كما أتسكك عليه. نفهم ما كما ترى على تي على كل فرق كما دي. والجهمية يقولون. نجهم يا أبا فوني بلا جريب كفر. ألا لا تكلم. قال تكما. إذا ليس هو بإله. ثم أنا نا يلا كفر من كنت كما كنت عليه. تعالى الله أما يقولون. ko ube ga kuma mi fuwala ma ala ka buhu ma ka fuwala te kuma ala ka buhu ma wa fi surata a nana suratu taha fana na أفلا يرون أن لا يرجع إلى القولة كيال مسكا دعانيا كفر مشي ينوك منا فاتوك أفما جابي ومسكو دعانيا كفوقو على تي وانا كفوقو على أفما دي ويوك أفما مشي فاتو جابي ولدو كو بيوك أفاتوكو على دي بولي باتولا أفلاني ويوك أبولي مولو باتو بولي تي أفما كابولو تي نوتا كابولو بولا تي أفما وانا كفوقو على تي أنا كنفا أفما دي ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كاتتغا تورن ني نغوكا اتغا نفا فنا سما كاسوما مونا تابوكو جيغا كا قوارا يا علي بي قال اني مشيني يمودلا مي موسى كا موي لو كلموه الا كنوك منا مشيفه لا يرجع اليه محتوى اتغا بوسيغا فما جاني ودي بارا كا فوالاتي فلحاظ يذكر أن يكون إلها فمن تغفمه وفمن تغفمه وفمن تغفمه وفمن تغفمه وفمن تغفمه وقال إبراهيم أريسان لأبرك الأسلام ربنا إبراهيم أفنائه جاج وقلي بطلع وقلي من يأكو فسألوهم إن كانوا يفقون قتقبولون إن أنو سرى غفمه وبرك فقال أوسعو أقولوا كاركاري قلي بطلع وقفه un nana ko jone bulu kare aga nyi nga ka na to ala wudu nusra ka ko nu ala wudu tna se go kare ba ka wa to nu ma se go ko do ko ra ko ala wute baraka ba ala ba ka kuma di alula ko go ibra mama da kare alim ta ma haula yaqu takere ba do cho ka fodu nusra ka kuma to ma nusra ka kuma ko ra ko ala wute here ba ro ku nusra ka kuma ba ka mun yi nutsira kuma ba bato muna parce que faga na kuma da kaga la ni laula ni mebe ma ni tebe ma oh ala ka kuma ga ni kura ne de ni bebe ni tebe to kuma na ma tsira kuma ko na kaga la ni ko ala te ala la ibra na fara kuma afati adilla min dunillah ko kuma na ka bu so ga fe ne bato min ti ala yi la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum kemi tsira na fa ko isa mu atsira toro ni na boko abo bato tsugudi ko bona ne au yekoi wali ma ta'buduna min dunillah wa bada fam batoni ala ta bore bade sanfara taqilu ko ta hakli sura saka ni bato da blawa fam tika saka kuma yare to ma ibra me huja ju kan fam fam me ku tika saka kuma ko karla ko karba ka u masaka kuma ko ko to ma baraka ko bala u te ni bede baraka ko ala da kuma janyo ka mana mana kam mi ga fa o be jami dene qur'ana era kono ka wala be kuma Allahu jalla wa ala yaqul ala ba falam qur'ata lilu wa qarabukum ud'uni astajib lakum ala bu ayne weli ba o jami ay weli ba jami wa sama nasau bi annu yaqul wa yatakallam tubma libara ka wala be fen fo ala be kuma fana ayre mautu dole ne ayina فليتكلم ليس بإله كم من تيكم أدران قوتي علي ولذلك قد قصر كفر كثير من أئمة أئمة الجامية قل يعني دون نباو كمان جامية أكو كافرود بس يألا كأفين من تيكم ويألا ممتو جانا بوالا نيدي يألا ممتو نمال دور تفو يكونا غرا كافرية دون مقلدين نعم غمون ميتو بقوات اندران نوتي فين كلاما انتا فنقولو كنا كافرية akaram ko bomu ni ni kuma ni laure katoyi parce que mogoro be ko karam ko ko ngate kunu nyedo ala nana nyedo ado ala se ka bwala do mo wunna fa mo ngate ka kafra kunu ma wa atibai anu na fa mo ngon mun be ala la lama taballam al haqq nyema bangi mun nyoka atabulu fi do ngabo ala se ko lu kafriya amba ko lu be kafira ta sara ka dola wal be filika nga karam ko bomu ni aya nun do ka tla ku tubu ka ta sara ila wal be kafriya وإنما قلدوا عن جهل قد قالوا تقرا كرام وبو كو فيدي كان فحاول يثير النظر كلغا كافيا امسغا ما بولا انتو كو دانيانا لابد من بيان لهم ربما انتو كافيا فغا نيكي فلو فلو كا كوم غبا وإن أصروا نو يا كوم غتلا غبا كاتو غتابولينا فإنه يحكم بكفرهم ربما مكري بولو فنا كان كو فنا بك كافروي bukmana baraka ko bida dola jeli ye fili ala kan bala jeli kisi bida ma bida fason fason na mara fili do bukmana bida ka jugo nyonye ado be se kafira ma do re be se ala sosoma awo o musamu di te do mu se kafira ma kaburu wele na jona jamiyaw ka mankutu k'ala mankutu tiɲɛna ɲɔgɔnnaw olu bɛ se kafiriya ma nka dɔw yɛrɛ b'a la fana olu kɔnɔ jurumu ye nka tɛ se kafiriya ma. قال المؤلف رحمه الله ربنا كتاب تيجي كوالا غينا نا ودي امام بربهاري انا اكل جار جرا في قصبه قصبه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كو عمر كو على جنا ما عمر بن الخطاب امبرا جنا عمر دو خليفه فلانا ابو بكر قصبه قال لي راك الفاي اها لا عذر لاحد في ضلال ركبها كل جراته مغشي بولو مغم يفليكه atibaha huda akere kona koi kanai niyo oke ikono nyumano na trake fili bulo kuhuja ti bulo ite tila chugo ti bulo te pasika nganye ini niyo te ma nganye ini ya te koko kramo kia honda le modla ame imi kore wibala te kwa kai manye ini te bulo kata ya nyumano na gara fili edu te tige lujira di bulo te mi mkora koi nyumano jikuma mbala tabulo yi bulo mlani sabaye e bɛ min ka e ma sɔn k'o ɲɛɲini k'o fili nɔngalon dɔn e tora o kan te sigi lujura b'i bolo donc ko lujura foyi t'i bolo kumada t'i bolo n'i minɛna kumada foyi t'i bolo. wala fi hudan tarakaw hasba dalala wali mɔgɔ min kana to yen e kɔnɔ ko ye fili ye ala kana ka taga sira gele e kɔnɔ ko ye fili ye parce que karamɔgɔ y'o lagosi bolo ko fili don e fana y'o to yen ko lahara ko lujura t'i fana bolo parce que i ka kan ka ɲɛɲini de. parce que ko ala kɛra ye fɛn bɛɛ de walawala k'a bɛɛ jira minɛ a bɛ walawala la nɔgɔ ma to foyi la a bɛɛ fɔra kaban e bɛ yɛrɛ tɔn cogo di i kunfɛ ka taga ten i t'a ɲɛɲini u b'a f'u ye k'a kana karisalakaw ɲininka dɛ n'aw ɲininka k'u b'a ka taa bɔ a ka taa sira kan k'a f'u ye n'i b'olu ka wurudi ninnu ta dɔrɔn i kana ɲɛɲini i ka tugu karamɔgɔ kɔ ɲɛɲini t'a la ɲininkali t'a la a dalu bɔra la jumɛn kuma t'a la kɛ dɔrɔn parce que i ka shɛbu don ale ma ci ma wahi ma jigin a kan foyi foyi. ko n'i y'o kɛ dɔrɔn ko wurudi bɛ minina e ka tugu a kɔ dɔrɔn kana ɲɛɲini a fiyentɔlama ten ala k'an bɛ kisi o ma. wa sabatati lihujja ko hujja bɛɛ lajɛlen sinsinna a bɛɛ tabatira kaban dalilu bɛɛ jɔra kaban. wa nkɔta al-udhr wa lujuratɛ mɔgɔ bolo bilen kuma tɛ yen dalilu jɛlen bɛ yen kira yɛrɛ ko ten taraktukum ala al-baydai irwa dɔ la mahajja al-bayda layluha ka nahariha k'ale y'i kodon ka taa ka sira min to an bolo n'o ye jumɛn ye k'a sira jɛlen don mɔgɔ min b'a kan tile fɛ ka tagama o ɲɛ b'a la cogo min a jɛlen don ni mɔgɔ min b'a kan sufɛ ka tagama o fana ɲɛ b'a la i n'a fɔ tilefɛla bɛ cogoya min na. la yazidu anha illa halik ko mɔgɔ si tɛ jɛnɛ ka bɔ a kan fo ni mɔgɔ min halakira sira min jɛlen don i taara o tuma min yɛrɛ bolo a bɛ k'a f'i ye ko dalilu t'a la mɛ i bɛ k'i ban ka dabila. fu yɛrɛ b'a fɔ nin bida ɲuman don koyi bida kɔrɔ ye jumɛn ye ko dalilu t'a la ɔ ka tila ko ɲuman don tuguni e t'a dɔn ko tigi bɛ k'a yɛrɛ fili ɛ bida kɔrɔ ko lasulu tɛ fɛn min na dalilu t'a la ka tila ko bida ɲuman don tuguni dalilu tɛ min na o bɛ kɛ ɲuman ye o tuma ne minɛ na e sigi lujura i wolo bilen ala k'an bɛ kisi o ma. ɛsɛri o tuma na fɔzɔni bɛna min fɔ umaru ka kuma in ka walawala ka yira an na o filɛ ko. umaru y'a fɔ ala jɛnnen don a ma. la uzra li ahadi ko lujura tɛ mɔgɔ bolo. li ana la bayyal haqqa parce que ala ye tiɲɛ bange k'a bɛɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a ban pewu tafsiritigiw nana k'a bɛɛ walawala k'a bɛɛ ɲɛfɔ tafsiri minnu ka ɲi minnu man ɲi o bɛɛ fɔra dɔnɔ y'a bɛɛ jira nin tafsiri ninnu olu de ka tafsiri kɛcogo ka ɲi olu b'a tafsiri ni kira ka kuma ka ɲi nin tafsiri ninnu o ye karisalakaw ka tafsiri a kumaw ma ɲi nin bɛɛ fɔra k'a bɛɛ walawala. wa fassalahu fil qur'an wa sunnah ala ye kuma bɛɛ faranfasiya kuranɛ kɔnɔ k'a bɛɛ faranfasiya sunna fana kɔnɔ kuranɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na k'a walawala kira fana y'a ɲɛfɔ k'a walawala. fala uzra li ahadi ila idin fi dalal o tumana mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fili kɛ nin kɔfɛ ko lujura t'i bolo e ka kan ka ɲɛɲini de ka jɛlen sɔrɔ ka tugu a nɔ n'i ma ɲɛ n'i ye fili kɛ dɔrɔn ko lujura t'i bolo. li ana tafsira jaa min fadli qibali parce que dɛsɛ bɔra e yɛrɛ de yɔrɔ e de dɛsɛra k'a ɲɛɲini i ka kan ka ɲɛɲini e de dɛsɛra k'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ n'a fɔra ko maritandisi bɛ tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la waa kelen a bɛ tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la waa fila i b'o ɲɛɲini ka taa caman nɔfɛ o mɛ diinɛ bana k'o ɲɛɲini ko karamɔgɔ bɛ k'a bɛɛ ɲagami k'i b'an ka ɲɛɲini k'i sigi ten o tumana jɔn ye ba jɔn dɛsɛra k'a ɲɛɲini kɛ i yɛrɛ i bɛ ka boli diɲɛ nɔfɛ cogo min na ni bolila diinɛ nɔfɛ ten i b'a ɲɛ sɔrɔ. le ga fanga mi di nyi ma di ga jogo ma ga nyi soro ma ni o fanga di dine ma iba nyi so ibe ga fanga di politiki ma tuga mna ibe parti be ga ko karama nyi politiki be ba bala jere do ni ji dine ma te ba fanga ibe ti fanga di nyi bolon tama tuga na be nyi bolon tama na tembe do champion na be resulta do tuga mna ni di dine fara ma te ba bala jere do ko ma ni ma nyi do ko re ko de se bora era de pa ni se ko yo nyi ni bana ka ka nyi ni ربما نجرى بيقولوا نجرى قويتي بيقولوا حيث لم يبغسق الحق بس غير ما سمعت نيو نيو نيو إيمان يجيني ولم يسأل أهل العلم إما سمع دونو نيو نيو نيو كسون لقداري ربو كاكا دونو نيو نيو نيو ويجي منك تبو كولاي أنا كاكا دونو نيو نيو أما سمع نيو نيو شكوي ربو كاكا نام بوي نيو نيو كاكا لكا ورد من دروكا توالوكا بانا نيو رجي نتالي بولي عدانو غاي بولو ala ka me kusho donge ma songa nyinyi ma songa dono nyinyi ma fadala jaa mi qibali ob ma ko fri bora e rada yoro e de yere fri mo ami fri de rada yere fri taw ladhi farqa e rada de farati ko ke pasige mona ka nyinyi qawlu ako fana hasiba huda ni mo ami fri ge akede kona ko e kanai si bayan ob mana ko wala wala le ben yoreina ana zanna la yughni hatta shay'a ni mugame ko ro bitigi re ma katta ga kiyan joro pare ne kono min do o te nyi ne o te nyi ibe nyi ni ngake re me ne kono de nyi angulo baraji bala afara ko baraji bala o te de zanu te nyi ne joro pa chugo shila walau jalla wa ala yaqul fatri ala min abu aka kro ta ala ko wa inna lasuna ma ansalin kubi ga bana min mogoni alaka dine sira ni wani manche wa yahsabuna annahum muhtadun wa bi ga bitiga wure te kubi kana ne kawete ya bi ga bana min mogoni alaka dine che kabira ira mogola kafira mogola kaburu ko jira mogola ko e mogoni ma ko yi wure bolo kona kubi ga kana ne kawete ala kambe kisho mo hukmana uye mi blu bisiga were fe kube ga bino ko nyuma do ko tutla de ayo tutla ka fo ala ngun ko ko ni ko nyuma ne amulo tarika ko nyuma ne amulo ni nyuma ne ko te mo tla de ko te mo tla li annahum laysa lam uzu fasike lu juratu bolo ay lam yurajil kitaba wa sunna fasiko mo so ma sirin qur'ana ma mo sirin sunna ma ka ni ni o da ni ni urai e ma ni ni munu nga nga yir la ya pratika no yira la mere e ba ni na chogodi karamo kete hujay daluta roke daluta ro rabbi ma ni ni ko mo na kra cho jo yira la pri e de yira la pri hatta ya'rifu al-haqqa min al-batil ko mo ni ku sirin qur'ana ma ka sirin sunna ma wala yake mai tinyere galon daga bonyo wana mai ma san ake goma sai ta fago kuma ya mai dole ya wa inna marakibu ahwa ahum kuma na mawo mun da utuguru wera din da wada ko min ka do yara utuguru de ko ala ka mai kishe ma wa yahsabuna annu muhtadun katla ga bi tugu yara sai ku be kanan sira kan tugu ne wa ma hada kafara ne be ka hakim Allah bi kufri wa tawalihi ala yiri boluka ku ka sira ku fille no fara parce que ka baraka ni hakina cika kan ala tay fa bi mujarrad ana li insana yahtabu ala al haqq kana made nga bla kuna gwansana mujarrad ka bli kuna te dro gwansana ka fa kibe kinya nga da yasib hada uzr law ko te lu jira mo ko bolo ka bli kuna me ka ke tru mo de kinya yi ko ke te nga to ma ko te lu jira mo ko bolo illa idha lanabluqu shi'an min alwahyi ilahi ay wa kuna sura mugambe dugumina dina ko kuna ko lisima sima oho munu msega jate lo jira wati gudi aga ni ma ka ta ma sala ma to me amala kra to me amma kra ra to me koi lo jira se ka ke munu ta la wati gudi ni me ya me ma ni ni lo jira to tigela mo bo ali munazzali ala rusul gafa min tigina krawo ka munu mo kuna funu sura fiu ko lo jira tigolo di do ra kuma ko alu fatarau amma kuna funu ko sura li ala al wajib alayhi kada ka mo mo ne kuna funu sura ye dina kuna funu sura fo ka tla ka ga islam ere fa abe waji me ka ji iga sin qur'ani ma anarsha ila kitab wa sunna diga ga sin qur'ani no sunna ma ya dalu ni ne kana dini rasifo o flakon wala yabqa ala dhanni wa asmani ubuna yira ga bisgiya ani yira kuruta ka foni kai in kana to made an bolo ni ne kai an bolo ni ne kai ni ne nyuma kana to ma ibanye ni ne wa ala ma yaquluhu ayu tawbaru annahu haqqun annahu haqq wa limu ware min bi kuma ko ce kana da ma de ibanye ni ne duya bi kuma ko ne tabulu mai kana da ma de ibanye ni ne fa hadha lista bi udri kuma ni mugo mi ni ngana ki ba ma ni na ko jura kere duya bi kuma ira tugura ko ni kono nyuma no o te lu jura yi jura ni ni ne wa fil ayati ukhra annana ya wala la innam ittakhadhu shayatin awliya min dun Allah ala go kutu gura shaytane ko wujigida shaytane kan kala to wujigida shaytane ka katu wala kala to wa yahsabuna anna muhsanun wa qaru gura ku kanan lu fana akara to ma qaru gura ku kanan lu wutu to to ka kitiya la katu shaytane ka dama da shaytane munum bula kubla yani musulgala kubla kabur batoni chona akaru kono ku kaneno do ko ra jwe akaru kono yi otulu tla la hara ozo e kala ke bana kaifa takhadhu shayatin ins wa jin awliya min dunillah suyu jigi teme adama de shaytane na an jina shaytane la kala toyi uti kala take ube ka tu mu no ku lu ta de ke wa yattabi'unahu ube ka tu lu ko wa yasabuna anna muhtanun wa akaru kono ku bi kana fana kan koyi هل الشياطين تريد له خيرا يا للشيطان من هو نفسه بهره ينينوي وا لا تهره ينينوي تباشلا اتالا يدوكا كانير قال تعالى قل لا لا قل قل تعالى ومن يمشي عن ذكر الرحمن كوني مغام ويكون على كفس ماما يكون على فاتو ماما يبناك تغالك تغسرا جمانغو نقل له شيطانا فولا قريب قال الشيطان كورو بلو نفسه ونكي جنجوغي انا تبقى نقو Nih bana kalau tak ada sesuatu yang berubah pun tak. Boleh tu. Ikan tetu cium video pun ni. Alat awal sesuatu ni tak. Malah kami tu sesuatu ni tak. Urus urus kau lah. Eka alaga di kumain jatuh menepan. Wahai yang asyik dengan Rahman. Kau ni muka mirip kodu. Ali ala kusma mawal malah ala patulima. Mukail lau sesuatu. Kami sesuatu ni labi kama aku kurung aku bina. هذا عقوبة له. كل كينجع تاري كينجع تاري يودي. فتري با على سكالا كوما على بينجع تاني مني. شيطان بدينه فهم. فهو القريب. أو فانا بتي جنوا جنوا كرو كتبين نفهم كتير يراي. وإنهم أي شياطين. هو شيطان مولى كرو نبلاو نفهمي. يدخل مع السبيل. أول ما دعوني على كوتشة. يتلا كوما مترو كتير نفهم. ويستمر على مستمر. ويبصر أن شيطان نفهم كرو فانا بكرر إنه كفرت منه. Kita lagi mana? Kau fokus sil Islam ya. Untuk siapa nak terasrai? Kau fana kau kalau begini mana? Kau fokus begini mana Islam ya? Islam yang belum mana kau bawa? Kau fokus begini mana? Kalau siapa nak nak pelajar muka ucapan macam mana? Abis siapa nak degil dulu? Malah kau nak kisah. Semua Islam yang belum mana? Ati tamu nunggu kau kau bawa kau tak bawa? Kau fokus dia. Yahsabul atba'u anna muhtanun. Wa bo'o kuna fa mo'o kuna kuna kube ku kana ne do tuguru goy. Odu kuna kube kana ne do. Mhm. Sadira al fa'u mazalik. Oh abu kuna ne ko te na fanya we. Aban kuna ko nyuma no. Odu afa nya te odu te na fanya ye mene. Wa la ujra lahu fihi. Ko te lujra kuma fa na kimse go fakimet la nay. Bi anna balanta da'wat rusuli. Bas ikra go kuma kan sirayma. Amaso ngapara kene sana ka kumaka ya tara kufede. To makra ka kumaka bi ando ba karana. Korona jele mangulo. Hari sa ba ngulo ay ra gudo. Munu nga kene Bukhari bola Muslim bola. Ebo be kuru ko bla ka tugu mo gono nafet. Ala tige ima ni sona kra ta ma ubi ma sane. Ima sane. Hali jamone kunti ba fo go bora ya pele tawbe. Ma te bora kana kuno kumai. Donc kora ye tinya do ni bana ka bora kana. Ada kan kusum. Wa inna mal uzr. Kullu jirabe mughamun mulu. Yaqul fil masail ijtihadiyya. Masala jija masala. Inapo adisami korof se ka ke famia fla se ka bwa ko. Ni apa muta ni apa muta ka dara tara mugo bay. Ode lu jirabe ni hada sai ne kaum. Oko ni mugo se ka lu jirabe se ka no tugu bulu. Alladhi yasuqu fi al ijtihad. Masala min fara mi jiab se ka ala ka kala de ni le ni fla se ka sura ko. Batara de ko korona ko no. koya do ba kono mu kamatun kulu jele no nyoko sama sama ta korla wa ukharu mutashabihat do bala ko ukoro kacha sega koro chamata do ko mo man do pando la yere yere ko na de kane o de hal ni ata pa ngara kli o man ala do kli de to uti la mo wa parce que ave ga korne de kala o famu atfara la o de no nanoy baraka dalu jele fliki ba na baraka na ko ga tamule o de ko da ga tarkai lu jira ko foto ti bugul wa yashtai al insan ana mare mi jija masala don no fe wa yabdul musahu wa taqata fi ba'd ibi se ko ni ga fanga be ke ka nyinyi ka nyinyi ga nyinyi ada sunna ana hada al haqq ibi ta jabmi sirabi ti ko na ko yi yen hada ta'dur ko ti la mo ko lu jira mo bulo e fora daga ka nyinyi ka ba su ke ka dalu jere ni mi gira yoro ko na ko yi yen o tara ke fi o ti lu jira mo ti la mo bulo parce que do mena do ka ka nyi fi amaka ti ko di ababa Ya qawli sallallahu alaihi wasallam ala karaka kuma kama ne manun sibama ila ishtahara hakim kuni kritikala yi masalata ka jija bunyini ala hakli jaba ni nasila ka famuni ni ka famuni ni ay min sura ko ka kene na baraka ni oye na sa ba soro ala wa ajra barajifla abu soro bata jija ni ka kinyani ni oye baraje ay kinyani soro oye baraje wa ishtahara nana jija ka kinyani ni atara demo krafli ala ajrun wahid barajikini abu soro pase jija ni ngala to ke gwan sai abaraji soro hukmana masalan be ni lujira barawni yoyai na kibla nga dina ni ni ko anga tabulo de ni an wula ka sarabi ga ketani ante ka saraka o tape pase ko kura de anya na o te lujira ko ko mo bo ala kan kiso no na hada fil masail ijtihadiyya hukmana ko ni mi ke masala mina jija masala o lujira bo tugu de bolo wa amma masail tawqifiyya na masala mi ba nona ni jija tala waya ya metro bune kan atuti ni manga temoka waya umul aqila inafu aqila ta panfana jiya ko tola ikana fula nga fata dron tawiri ke jiya te ale la kwa alista li aghri an yastaila fiha jiya ko kuma manga dula tu shira ibe tawiri ke ni ma ke be fula nga fale to kafone bura ni ne do tala ala ti to kama bal wajibu ittiba'u dalil hukma aqida panfala wajibi ble ibe tugu dalu de ko wala majala fi al-ijtihad hukma jiya dar sirate mo shibulu akida babula jiya ko kuma te amana tugu ne ba barata jiya ko kuma ko ko tola qawlu aku fana wala fi hudan tarakahu hasbu qarala kulin mugami kanan toy imaso ga barakara e ko na ko fi umar ga kuma yo doye Laysa al-amru 'ala al-usbah ko kuma te sigi yani ko sigirete bitigiya kan ka fone bolo ni medo ko te sigo ka wa ya'budu dalatan yahtabahu la ni mo ngame flita akere ko na ko kanan wa yatruka haqqan yazuru dalal wal ma mo ngame kiyeto ko na ko fli sunu la yasfulu ha ye bitigi min ta ko ti fla de لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن. بس كان سرا أن يفهم سرا على يبي يرى قرنا قنا. دون أبي كابي كلا عن يفهم غاي قنا. وبرم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. على كلا قنا أبي يرى سنا قنا نما نتشيبا ما. وبينهما سلف في سيرته. ربنا سلف وقاتعوا الله يا بي يرى قنا. وأقيلته. وقاتيدا سرا يا بي يرى. فالحق واضح. Walillahi alhamdu. Hukmana ami ala barakara ye jereno mogodo tega banga barakara. Sabo ya de wala wala. Wala kana ka kuma wala wala. Ya kida pan wala wala. Ya do ye rana baba pew. Hukmana ere tete banga kiyete. Wa bi rahmatillah. Kala ka nyire do jume. Ala la haqa waladu lati tawassuna. Ko ye jereno korna korno a jereno suna fara konnana. wa hadith salaf fi salih salafu nyuwa ga tsara sallah kuma yebo kuma kono amulu nomna dara me kiya soro lesa fi ghumuru hukmana ghumuru tala kore fofo fe bilu ko tala ka fo do bala ko du wule no tala fi wala labisu nyani ko te sawo ga tsara tsara la ema hasa al umam as sabiqa ina fo man ton te menu kira to no man fo go ya nyaga mi tsuga mana kabini ayren fo go ga wata nyaga mana sabaka wakati makete sabaka wakati bana ka tra bejele no nyoko ko ta pasu lamma qala ali amad kamni ikra wakati te bana ka ku tra janya wa sabata ali haqqo hukmana ko tiye nyamina ulubulo urfati kutubu qulira hukmana we kutabu we lamma ka betra ku ga kuma kala kala ka mantusa korna ba tugula kamni kola ko tisa suna ba tugula kamni kola ko tisa mogo mogo ne kuma kan do ala be don ga ko ni ta do yi parce que sanadu ba wala do na do ibn sirin ako al isnad min ad-din al isnad min ad-din ko sanadu min sirin ad sa sanadu ni yamne na yamne na ko re dina do lawla al isnad ni sanadu ko tutala la qala man sha'a ma sha'a ni mi jarabe ko ko ko manu wala tara ko te nana sanadu ni ay do ba do ni tara nigwala krakota ni asanu kodo no do no tetra sina don o ala yala kra ma to ngwa ni sala do koi ni fen fen ko mi sanu tara do la sultan sanu bala kona de tega tega na tanu chuga mna bi hali mo mo be sana do to tru ka de ta do la kasro ta sana de be dona ibai rijalla ka ko kulanun yatrakil hadith ibu rijal la takrim na an yona na ko karta be harta shi o kore gme abi harta dai puro ta kana na ya ta kana mo tanu ta ko lola ka ke mo ko na ko yuma yi harta dai ku san kada ne abi bugare ka harta lo san ta ko su bola ko kala nu kala ula halu mo mo ni ke torosi kara ka be ni na be yira yaa ibo tubu de rijal ko na ko fula ya tregel hadis ka da ta shi wala ni noy don ala kala ma to ala hera ba de ke dugo dugo ni kite mi dugo na ta be kere ta abe ni no ma ton to fi a fe da to ma ala kala ma to so abe ni na bora أما هذه الأمة كو على كرام مانتو فيبقى واضحا على بيتو جان دلو جيل بابلو قصر نعم تعالى والكتاب والسنة كو قرانني على كرام السنة ما حفظان من التحريف والتبعيد أبلا بين تغنينو يلماتي دوالا yani atitura kun atugushila banam ni koyte do ala balaysa li ahadi uzum ila idin hukmana lujurate mo shibulo ble parce que mamu jele no hadisala afero donelo ni harta kenemo ye donelo ni je fi donelo hukmani mo gon bana ka kenemo ta ka pita lujurati bulo ni tafsir nunun kan yo donelo ni tafsir nunun man yo donelo tafsir do be jamana ngono ko tafsir ibn abbas boliya laje ibn abbas ka tafsir ta kono ma mo ba ta ko ka tafsir ba kono ka so don no ba bere yira mo la ka foni tin ta ya to da darara adare je don no ka me le tika ni ni ani ni dare ba ni so qawlu ako fana ba khair builatil umur umar ibn khattab go ko ko dara je ne bangina ka bayira no ko ko zanu gote tarbatil umur ko kina ko fa me bangina lakinna tahtaj al-ba'd ko nga amugo nyinyi nila tira nyinyi ni wa ila salat ah ebe bula no fere ka nyeso ni ma nyiri ba nyeso chukodi tiba nyinyi ni ka se ka nyeso me par par ebe ko te dina kola do ka dina do ni lama ko zikru abe tle be ba abo do lama do ala bula ala ba todi ebe dina nyano chukodi na fara ko mauludu biyan ko bula ka ta manganci ala ko te fuye ko te fuye ala tara ma kote ko foite ko kata daga dogra dogra ko tara kanu bura bana dine wodi ala kale ma da de an ya ta'allama li insan ara ma ni tida kalan kedi be kalan ke o ma kalan da ta nya don wa ta fanka tida fa me ni ni wani wani ni da fa wa ya'khudh al-ilma an al-ulama ibe don ni ni ba min rajma don no da kono me don na don na de da kono la yakhudhu al-ilma an nafsihi ikana don ni min yere bolo aw al misr ila juhar wal ma emi akala enyo kala ballo e kata donu nebolo wenya bo emi akala e ko kiba jete ni ire kata nyelo yela no wal ma enyo jahili do ma kala jota nyelo nebolo be yakra wa don te mele chefano ay mutaalini wal ma kala de e kata donu nebolo mo ma kala nubo tala tere bana ka foka ma kala tebu ta ko ta doni mi lugula nasara chugodi aw mel kutubi wal ma doni tele ka fo e tebu ta ajini kitabu kono yere mate bas ya khudu ilma an aalimi tebu doni na donna o de bolo de anna hadha al ilma kada ka doni chano de sala qala al ulama aba mel donna o de bolo bal ilmu bi salati ko doni sura de kamna nyoko bolo o da tra walaysa bi akhna kutubi ko doni sura te na journal ka tazunal ta ka kala na ko mun don ket ah ta tibba kuna ko takifu mo nga baraye ka don ne na ko journal dron ga fu ka cha te ka ta buhari ma tun sa ke ka ga ke da ran ka na tibba ko mire mo fere du atita o chola al kutubu ko kitabu inna ma hiya adwat faqat qali barake minani bulu ibse ga research ke kitabe yashra al ulama dono be shaha bulu ko ibse ki bazo ka kala kra ka po ko munai ngaye ni gasor ma ma dawde be gini kola ka don sira gini kola no sira ti bulu hal ne sira ka ta fam yawo aga sura ma dawbi bulu kola ko re la kru tor la bulu kola o ma ni fatul bari tan sa be ko ko ko na ko re kru te bulu kola ibe ta fatul bari sa ti ba nye do ti ta ni no tu shi la wa ana usulaha ka sar madan ga sai kiyama ga kiyasoro ba hada yu khadu al ahli ibo mina donno de bolo wa huwa anhu ibo doni mina donno de bolo ka la kali ko donno ya ko hala fan an salafi bo mona ko mo ko be doni mina salafu de bolo qawlu anin to ni ma cha kon ha ha ha tan ni wa ni na ni qawlu umar ka ko fana wa sabata hujja ko hujja bara jilin sabatira wa qata al udru kullu jilati gara lu jilati mugabulu ble ni umar ga kumai ma li ahli udru kullu jilati mugabulu fawzanu fana kote ba hada din salahu allah min ta'rif wa tabyir paske dina min fle ni ala yala tanga ti tura kun ka atiyele ma fana wa salaha qawadiha ubmana ko tiye fana jelen do bela jilin tiye do fana la lista fi bi khilafi la lafta fi nyamin foitala bi khilaf kull sadaqa kuma man tonte bunu kala halatu te ta nafas kama kala halani go fa innaha la tasala ala amali man no luka kra ka wakati te bunu ka franche janya rabbul kutuba yuk tabu bi turaqun ka wa ghayyaruha ya baylama da mi ala makati ha wa badaluha ya be fale ka ku ya hakinai فَتَبَسَّ حَقُّ وَخَطِيَ فوت نيلين غلو نيغامنا نيغانا كينتو نو موتي كينيا دتوني بيبلو نو بكرا تيني انسيان تيستاما نوفو تيستاما بيبلو رومي بيبلو ياني ا بيبلو كاتشاپا مرجم سكا بيبلو بي بروتستان بولو بروتي ياني تمنو جوا فنا كا بيبلو بي بولو كولي مون نوفو ا كاتشا بنا كا بيبلو دوبا فون ايان تونتيا نو نندو دوالا ني تونتيا نيلو دوالا وكما كاتشا finalement 1966 on n'a pas créé ma coca créé ta ka tobe toy o de kra ura james ka dubule no santé bi bure kra santé bi gorat o mona ko mi an fara nyon nga be bla la mo bala ka kuma klin ta mulo o ma nga je klin ma nga tola fa nga la hal ura do maso je vois maso ko ko tout time la no le mon boy o la yere bo ka dubule ko bida bi bulu ala ka do ta yara ala slimara ala wassalamu alaikum. Huh?